punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak mi się jakoś przypomniało wczoraj, będąc kiedyś na koncercie właśnie Diamond w Trójce, tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Tak przypomniałem, dawno nie sięgaliśmy po twórczość tego zespołu. Supergirl to na dzień dobry, aż się boję spojrzeć, ile to lat temu było. Mniemam, że już naście. No ale nie o tym. Zupełna nowość. Dziś, 4 minuty po godzinie 4, prezentujemy piosenkę dnia. A dziś to właśnie zapowiadane Męskie Granie Orkiestra 2018. Utwór zatytułowany Początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat.

ciemność. Zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest ze mną. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się we mną. Budzisz mnie myślą. Zasnąć, poruszam tłę twą, płynę, patrzę w ciemność. Nie mogę zasnąć, bo śnię się we mną. Tak, ciemność, już nie, nie, bo słońce obudzi się obudzi się za, no, naście minut. Mniej więcej za tyle, no dobra, powiem, 15, tyle, ile lat temu Raymond wystąpili w Trójce. No, się człowiek przerazi, ale w lipcu minie 15 lat od tego wydarzenia. No nie wiem, tak jakoś wczoraj, siedząc sobie w studiu koncertowym, tak przechodziłem akurat przypadkiem, przycupnąłem w studiu Agnieszki Osieckiej i tak sobie pomyślałem, no przecież tu był taki koncert kiedyś. No i stąd też piosenka na rozbudzenie. Przecież to wczoraj było, no przedwczoraj. No sprawdziłem, 2003 rok. Ech, żywota, Balzak. Kwadrans po godzinie 4:00. No to rozgrzewka, tu i teraz. Mailowo, budzik@polskieradio.pl, 2273 telefonicznie i jeszcze smsowo 71335. No jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, no to my wywołując Gretę mówimy trzy szybkie ciach ciach. Zdaje się, że pana chyba coś bolało. Może to wczesne wstawanie. Może, ale przecież za oknami całkiem przyjemno. I pan Tomek Zdrobczyc, który odezwał się jako pierwszy dziś telefonicznie, dodaje, że już jasno. I piętnaście stopni Kraków i okolice na słuchu, a patelnia właśnie czeka na załadunek. To pan Tomek, pierwszy sygnał dziś telefoniczny. Pozdrawiamy gorąco. Słucham, więc jestem. I ślę pozdrowienia z Kruszwicy. To od pana Leszka krótko i na temat SMS-owo. No i jeszcze mailowo dziś pan Andrzej informuje, że dzień dobry gdzieś między Łomżą a Białymstokiem. 8 stopni u góry, nawet słońce widać, a na dole ktoś wylał mleko. Pan Andrzej nominalnie z okolicy Ryk w drodze do Białegostoku. Bardzo gorąco pozdrawiamy także właśnie wszystkich dojeżdżających za fajerą. Proszę uważać, bo w wielu miejscach rzeczywiście po wczorajszych opadach pojawiły się mgły, a ranek, no taki nawet już nie rześki. Przyjemnie i ciepło dziś będzie, choć z opadami, o tym także będziemy mówić. Budzikowe grono dzisiejszych przodowników korespondencyjnych. Oto ono, dziś takie męskie grono, męskie granie, męskie korespondowanie, ale ciąg dalszych sygnałów, podglądam, nasłuchuję. Żeńska część też daje upust swojej obecności po drugiej stronie odbiornika i bardzo dobrze. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo i krajowo, i zagranicznie, i pogodowo, i drogowo. Wszelakie inne sygnały od państwa mile widziane. Polecamy i zapraszamy. 19 minut po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a teraz biuro. Biuro Rzeczy Znalezionych. O, znalazło się w tym biurze Kalina. No taki to dramacik poranny. Choć dramatu nie ma, bo za 10 minut już będzie widno. Znaczy te pierwsze promienie słoneczne, gdzie przebiją się przez chmury, to się przebiją. Zajdzie słońce, rozpocznie się nowy dzień. Słońce zajdzie po 20:30, a dzień potrwa już ponad 16 godzin. No i za miesiąc... A dobra, już wczoraj o tym mówiłem, nie będę się powtarzał, ale już za... No dobrze. Imieniny. Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No i proszę cieszyć się tym, że jeszcze przez miesiąc dnia będzie przybywać. A, miałem nie mówić. Środa, 23 maja. Dzień dobry Państwu. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. It's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. Smak. Nowe nagranie w trójce. Oni potrafią uderzyć. I bardzo dobrze. I z takiego grania, myślę, cieszymy się, przepędzając być może, i jak sobie przynajmniej wmawiam, te chmury. Jeśli w ogóle ma jakiś sens, to coś właśnie. Takie granie, a chmury, a pogoda. Ale o pogodzie to za chwilkę, bo teraz... Budzikowe kalendarium. A właśnie, przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Kalendarium, część pierwsza, wydarzeń z 23 maja. No i tak w 1618 roku defenestracja praska, czescy protestanci wobec cofnięcia przywilejów nadanych im przez poprzedniego cesarza wyrzucili przez okno zamku na Hradczanach przedstawicieli Macieja Habsburga. Jak pamiętamy, był to początek wojny 30-letniej, w wyniku której Czechy utraciły niepodległość. To było równo 400 lat temu. 311 lat temu urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, profesor Uniwersytetu w Uppsali. W 1737 roku opublikował Genera Planarium, dzieło dające podwaliny pod system klasyfikacyjny roślin, podstawę dzisiejszej botaniki. 232 lata temu zmarł Maurycy Beniowski, żołnierz, podróżnik, kosmopolita, za udział w Konfederacji Barskiej, zesłany przez Rosjan na Kamczatkę, skąd uciekł do Makau, a później dotarł do Francji. Służył w wojsku francuskim, austriackim, przy pomocy amerykańskich finansów zorganizował wyprawę na Madagaskar w celu wyzwolenia wyspy spod władania Francji. Tam też zginął w potyczce, jest autorem wspaniałych pamiętników. 176 lat temu urodziła się Maria Konopnicka, poetka, nowelistka, krytyk i tłumaczka. 172 lata temu urodził się Antoni Kalina, językoznawca, pierwszy profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie we Lwowie, a 170 lat temu urodził się Otto Lilienthal, pionier niemieckiego lotnictwa, autor książki Lot ptaka jako podstawa sztuki latania. Przypomnijmy, że Lilienthal zginął w trakcie prób szybowca własnej konstrukcji. Było to w 1896 roku. Kilka dat na teraz. Pierwsza część kalendarza, a druga także ta uzupełniana o wybrane wydarzenia z historii muzyki. To już za niecałą godzinę, a za dwie minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. A i z brodą też może. Kalendarzowe nutki, jak wcześniej wspomniałem, już za niespełna godzinę. No a teraz pan synaptyk o 4:30. Uśmiechnięty, zadowolony, proszę bardzo. Wymarzony zakład pracy to jest to. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. No i to ciepłe polarne morskie przyniesie nam taką oto pogodę. W południowej części kraju dziś pochmurno, deszczowo, możliwe burze, także z gradem. W pozostałych regionach pogodnie, choć też miejscami może się chmurzyć, no ale zdecydowanie więcej słońca w północnej części kraju. Wiatr, no właśnie, północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a temperatura dziś od 18 stopni nad samym morzem. W centrum kraju, zresztą w większości regionów 22-23 stopnie. Najwyższa temperatura na południu do 25. No a teraz na Myśliwieckiej, niech no wyjrze, ile tam. No, takie 11-12. Nie jest źle. I pierwsze promienie słoneczne już tam gdzieś przebijają na najwyższych drzewach. Bardzo dobrze. Do warunków pogodowych, do tego, co za oknami, do majowej pogody jeszcze będziemy wracać, a teraz wracamy do naszego cyklu 3 na raz. Wczoraj, no, prościzna. Dziś, jak zwykle zapowiadając, że będzie trudniej. Taki oto zestaw. Trzy utwory, które coś łączy, a państwa zadaniem, to nazwijmy to w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek, odszyfrować, cóż to takiego. Prosta sprawa. 71335. Odpowiadamy SMS-owo. Tu i teraz, bawiąc się oczywiście śmiertelnie poważnie w takie oto zgadywanki. 71335. Pierwsza nutka. Bardzo proszę. Go, oto idzie ulicą, niewidzialną stłumę. pokryty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, obiecańskich. Dobry Boże, Ty go mnie. Już pierwsza nutka, no właściwie za nami, odpowiedzi, podglądam, no ale czasami tak podglądać, szukając prawidłowych odpowiedzi w naszym cyklu 3 na raz. 7, 1, 3, 3, 5, ciepło, coraz cieplej, no nawet do 25 stopni dzisiaj w odpowiedziach, też cieplutko i bardzo się cieszymy. 7, 1, 3, 3, 5, drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz, szukamy czegoś, co łączy. No to za 23 minuty będzie piąta. Ja życzę przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Druga i trzecia nutka. Bardzo proszę. Dookoła kła,

Już fantastyczne odpowiedzi. Tak jest. Niektórzy musieli usłyszeć jeszcze czwartą nutkę, by się upewnić. Pan Marcin dziś jako pierwszy z Pajęczna. Czy chodzi o to, że jestem wielki? Tak jest, panie Marcinie. Jest pan wielki, a konkretnie jest pan pierwszy dziś. Pajęczno na słuchu, na najwyższym miejscu podium. Brawo. Wielki dziś pani Grażyna z miasta Łodzi. Tak jest. Prawidłowa odpowiedź i jeszcze słowo wielkie. Wiedziałem po drugiej nutce przecież, ale wolałem się upewnić. Pan Wojtek z lasu też tak odpowiedział na miejscu trzecim. Ale chodziło też, znaczy po głowie, między innymi panu Leszkowi, o nadzieję. Może chodziło o człowieka, może o życie, może o słońce. Maj, nadzieja jeszcze raz się pojawia, może o miłość. No takie też i odpowiedzi z samego rana. Przestrzeń, przestrzelony dziś, jeśli chodzi o odpowiedź. A może woda, a może mgła. Płacz, płakanie, rozstanie. Woda z nieba, bo przecież nie chodzi o czas. Na mnie chodzi o czas. Ta nieprawidłowa odpowiedzi dziś wielki, wielka, wielkie. No taki to niewielki nasz cykl rozgrzewkowy, trzy na raz. Wielki, mały człowiek i biskuit, zapożyczony repertuar. 2+1, dab przed nami. Wielka przestrzeń, Janina, wielkie podzielenie i przed chwileczką w dogrywce Melakoteluk i wielkie nieba. Bardzo serdecznie gratulujemy tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli, a pozostałym zapraszamy na jutro. Trzy na raz, być może i z dogrywką, bo jak zwykle zapowiadamy, że jutro też będzie trudniej. Za 9 minut piąta z takim bluesowym zacięciem. Bardzo proszę. Don't you wanna go, woman, I'm troubled. I be all worried mine. Well, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard you rest in place, woman, I'm troubled. I'll be all worried mine. Oh, well, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Well, I'm all in my sleep, hear my doorbell ring, looking for my baby. See not a doggone thing, woman, I'm trouble. I'll be all worried mine. When in the world I'll be satisfied, baby, when I just can't keep from crying. Jump and shout, that old train you're leaving. I come walking out, woman, I'm troubled. I'll be all worried, mine. Ain't no way in the world be satisfied, and I just can't keep from crying. Curtis Salgado i Alan Hager z takim bluesowym, gitarowym, fantastycznym zacięciem. Sygnały od Państwa, no nie, dziś też 3 razy się nie udało. No nie udało się, ale przecież jak mówi Pani Jelanie, co dzień jest niedziela, jutro 3 na raz ciąg dalszy zapowiadamy, będzie trudniej, ale to jak zwykle tak zapowiadamy, to tak jak Pan Synoptyk zapowiada tam, powiedzmy, że przelotne opady, a później co, cały dzień słońce. No chociaż też i wieczorem popadało w Warszawie, choć nie tylko. Nawet podciągnąć można by to pod kategorię burza. No ale o tych opadach jeszcze będziemy mówić. Do Państwa porannej korespondencji też i między innymi tej krajowej, zagranicznej, pogodowej. No wszelakie inne sygnały, to również te z serdecznościami, z życzeniami dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Po godzinie 5 będzie też i karteczka z mądrości ludowych. Będą zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prócz prognozy pogody także muzyczne kalendarium. No i mam nadzieję, że w tymże muzycznym kalendarzu odnajdą Państwo kilka fantastycznych dat, a jubilatów nie brakuje, więc no zaczniemy wcześniej, by udać się zdążyć ze wszystkimi, z najlepszymi życzeniami właśnie o poranku. Wschód słońca za nami, obudziło się 30 minut temu. Oczywiście będziemy o tym słońcu jeszcze mówić i akcentować to, że to, co piękne teraz, a wydaje mi się, że odważyłbym się powiedzieć nawet to, co najpiękniejsze w ciągu roku, ten maj właśnie, wczesny wschód słońca. Cieszmy się tymi pogodą, chociaż może nie najcieplejszym rankiem, ale jednak tymi pierwszymi promieniami słonecznymi, które już w większości regionów się pojawiły. Za 3 minuty będzie 5. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarz, jak ujląga tron, raz fotel, mebli, bodzior. Relacje damsko-męskie są jak łoniak i teriera. Stupy i pokręcone, ciężko zgłębić je od zera. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własny swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te autafury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, wszereg ciepły sedes, lajków tony, Mercedes, litekowy kredens, nagibony. Być może żony to twoje krony łapie, tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie, ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.